بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سورة حجرات کی بیانو دا آدابو دا حقیقت کی آداب شرعیه دی للمعاشره دا پار دا جون تیرولو دی آدابو کی ردین مخ کی پینزه ذکر شو. شپگم آدابو دی زین اللہ ذکر کی او دا سی ادب دی چپ دی کی اللہ دری سیزونه او ذکری دی. یو توی زون دا مونگ چه و توایو بدگمانی، دویم ولا تجسسو تجسس چا پس یاد شپی او یاد روزی پت گرزی دلو او دا آغو لطول کولو، دریم ولا يغتب بعضكم بعضا شغی توی غیبت او مشهور شی دی ادب کی اللہ را درے والا را جمع کری دی. مطلب د دے ادب سے دے نہی عن الاسباب المفضیہ الى النزاع. اللہ پاک منگ من کئی داغا اسبابنا کی داغی اسباب نے جگڑ جوڑی گی دا مسلمانانو پمینس کی بغض و حسد و دشمنی سے واقعی گی. اللہ وی دا سی قسم کارونا دا سی اسباب میں استعمال ہوئے چی داغی نا پدڑ کی بغض پیدا شی، ظاہر کی جگڑ پیدا شی. قرآن ډیرو زینو کې مونږه د اسباب نه منع کوي، یو پخپل هغه کار دی او یو سبب دی چې د هغې سبب د وجې نه به تا ته نقصان در ورسي، ستا مسلمان رور ته به نقصان ورسي. الله وی دا اسباب اړو استعمالوی، د دې نه ځان وساتی. اجتناب دې ته وایي چې ته د هغې نه ځان بالکل ډډې ته کې. ځن وی گمان تا چابانی گمان کولو، دا گمان مطلب سدے دے او سڑی بارا کتا دا خیال ازغلے چی یرا کی دیشی دا بغلا گری، یرا کی دیشی در دی حالاتو ندا سی معلومی او یو بلم دا سی وی چی دا بشرابی. دا زن حقیقت کے دو قسم دی او دا دو قسم ردی سفیان ثوری ذکر کری. سفیان ثوری رحمہ اللہ وی الزن زنان، یو دا سی گمان دے چھ تب پڑکی یو خبر راو لی خلپ آغی او نخواد ہے، دا بد ندے، دا انسان پہ اختیار کم ندہ چھ دا پڑکی یو خبر راشی. دویم دا چې ته په هغې باندې خوله وخوځوې چې کومه خبره ستا په زړه کې راشي، وسوسه د شیطانی د یو انسان په باره کې، د یو عمل، د یو کارو، یا د غلا، یا د شرابو، یا د زنا، یا د بل یو فعل چې هغه په شریعت کې منع دی، او د هغه باره کې ستا خیال راشي په زړه کې او ته په هغې باندې خوله وخوځوې چې دا کېدی شي کدے یا اغلاگری او یا شرابی دا منع دے، دین اللہ مونگ منع کری. دا ظن چې الله دل ته یادې کثیر من الظن نو دا بدګمانی دا د انسان په باره کې. دویم په شریعت کې دوه قسمه دي، دا ځان له تقسیم دی، یو حکومان دی او یو بدګمان دی. یو حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا عند ظن عبدی بی، دا حدیث قدسی دے، اللہ فرمائی وی انا عند ظن عبدی بی، زو دخپل بندہ، اللہ وی انا زو عند ظن عبدی بی، زو دخپل بندہ دا گمان سرم پا ما باندے، زما دا بندہ چی پا ما باندے سنگ گمان کئی زدا غسرے ما. دی وجنا اللہ فرمائی دی روایت کی چی لا یظننی الا خیرن، دا انسان دے پا ما بانی گمان نکی مگر خو. اس دا دی اجازتو دا حدیث قدسی دے او اللہ پا خپل ہوگا پیغمبر دا. مقصد دا غیداری. دویم قرآن کی رازی پا یو مشہور واقعہ کی سورت نور کی خلق و خیالات زغلولو دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہا بارکی چا دا گمان خی یقین تا رسولے و دا چا صرف خیالاتو کی دیشی انسان دے شیطان و سر دے اغام نارینا و دام جنیوا. اللہ وی لولا اس سمعتموہو پدغا سزائی کی اللہ فرمائی تاسو چکل دا ووری دو نو تاسو ولی گمان نکو لولا استمعتموه ظن المؤمنون، کله چې تاسو دا واوریدو نو ولی مؤمنانو په خپل ځان باندې خو گمان نکو، یعنی په عائشه رضی الله عنها او یا دغه سي چې نورم څه خبره راغلی وي د مؤمنانو مسلمانانو په باره کې، نو چې تاسو بد گمان کو نو خو گمان هم ولی نکو، چې ودا لا کې دی شي شیطان به تاسو ته وي ډیرو خلکو منافقینو به تاسو ته وي تاسو به دا خبره زړه ته اړو اچوله نه، تاسو به وي توبه د نبی کور والا او د هغې نه به داسې کار وشي، د هغې رد به هم کړی وي، هغه له به هم سپېړه ورکړی وي، هغه له به هم زور نه چې تر دې ګمان نه ځان وساته، دا بدګماني ته د پیغمبر په کور والا باندې کوي. اوس د قرآن د دې الفاظو نه هم دا معلومیږي چې ښه ګمانو دا ښه دی خو بدګمانو نه دی پکارو. دریم یو روایت کی راضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چاوی اور دو وی عبداللہ وی ہوں وی دلتا یو سڑے دی یقتر لحیتو خمران او بس ار وقتی دو گری نشراب ساسی یعنی شرابی دے اغوا تا بی ہر سچے دے نهینا عن التجسس اس کتو یا زو لار شو او لٹاون لشو روکو چی یارا دد تپوسو کو پوجرا کی او پا کوسا کی او یا پا کور کی او یا پا محلا کی ایو بلنا نمونگ ردی تجسسنا منشویو نهینا عن التجسسی اور پسی چی اللاوی ولا تجسسو نو یو گمانو چی تا پا خپل لیدلی دی نو اسی گمان مزغالو وی منگا یو سڑے نسو پا ظاہر بانی عبداللہ ابن مسعود اگر سڑے پوہ کئی وی منگا با یو سڑے نسو پا ظاہر بانی چھ ظاہر منگ اگتا گورو او اگر شراب سکی ظاہر منگ اگتا گورو او اگر یو گناہ کئی نو منگ لپکار دیش داغی نیمان کو او لاس نیو نسو مسئلہ و توکو او دا سی چھ تا تا چاویلی دی یا داغ پارا کی منگا گمانو نزغلو نو دا گمان زغلو لو ندی پکار او گمان زغلو خو سکے که منگا زو او داغ جاسوسی کو داغ معلومات کو چی آیا دا ریشا دا شراب سکی او یا نسکی نو دا تجسس دی او دا دین منگا اللہ ما نکلیو جو علا تجسسو. دیو جن مشہور حدیث کم را دین بیلی صلاة و السلام مسلمانانو تا یا قیدہ ذکر کی او پا قیدہ کی فرمائی چی اے امتیانو اے دا اللہ بنیانو ممنانو مسلمانانو لا تجسسو یو بل جاسوسی مکوی ولا تباغدو دا یو بل سر بغض او حسد مکوی ولا تناجشو او د یو بل په بیا په سودا کې تیزول مکوي. بعض خلق په دې میله کې یو شی اخلی نه هو بل سره خبره کړي نو بس تا و پا غیبانی سلو پی مقرر کردی و آقا براشی وی مالی پشپک شلی راکه دابل پی ورطی زی یا یو سلی بیع کردی دا یوشی سوده کردی دا او نزدی دا چه آقا آقا شی واخلی پیسی آقا سلی لور کی او دی ورشی نو چه خبر شی چه یار دخو پسل بانی آقا سرین وی زبیدن اللہ سپاس پسل والم پیغمبر وی ولا تانا چشو ولا تحاسدوا دی یو بل سره حسد مکوي. نبی علیہ الصلات والسلام په دې قاعده کې دام ذکر کړ چې ولا تجسس یو بل تجسس مکوي چې خامخا ګرځي او داغه معلومات لپاره چې کینو جو هغه پوښا ولا پوښا چې کله سامخ کیو کی نو تا ته حق حاصل لته بیا منه کا لکه مسلمان سړی چې یو مسلمان په بد کار باندې ویني چې رده طاقت نو سپیړه دی ولا ورکی که رده طاقت نه ویني په دې جبه دی وته بیان وکي چې دا شی حرام دی ورو ده دې نه ځانو ساته. بدګماني دا مسلمان سړی سره نه خای کبل کوي نو هغه له پکار دادی چې دې نه منه کی. دا شپګمه قاعده ده او په دې شپږمه قاعده کې درې سيزونه الله منع کوي. دا درې سيزونه اسباب دي د نزاع او د جګړې مدینه روستو جګړه جوړیږي. که تاغه باندې مثلا بدګماني وکړه نو کې دې شي روستو ورپسې خبرې وکړي ځکه ورپسې ولا یغتب بعده لټونه شروع کړي نو چې لټونه لري شروع کړه نو دا غي نروستو کې دې شي چې بیا غیبت وکړي نو په لوی جرم کې به راشي. دا ولا یغتب بعدکم بعدن دا زون چې کوم لومبه دې نو دام من هي ان هول دام منش دا تجسس منشو خو په دې ټولو کې سیوا ولا يغتب بعضكم بعضا هر ټولو نه سیوا دي په ګنا کې دا په نتیجه کې بیا راځي ځکه تو بدګمانی وکړ لاول نو دا غي نه پس کې دي چې تب یا شپې یا درودې جاسوسي شروع کې داغو چیرې دا کار په دې کې شتاو کنه اسې دې پلانې دا ګمان کړل دا کار په دې کې شتاو کنه او زیم ځان سره په دې کې اخته کړ نو وروسته به چې تا هغه جاسوسي وکړه او هغه کار مثلا په هغه کې ونو ولا یغتب بعضکم بعضا نه دې په خبرې ترې شروع شوې لکه تا خو ما ته ویلو او ما غلی غلی معلومات وکړو ستا هغه خبره صحیح ده. د دې وجې نه زیاته منع او زیات روایات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیبت په باره کې دا ډېر یو قوي او یو شنی فعل دی مسلمانان دې ته الله وساتي. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ای ایمان والو دا ډېرو ګمانونو نه د ډېرو بدګمانو نه ځان وساتئ. اجتنبوا کثیرا من الظن تا خطابم ایمان والو ته او ایمان والو ته الله وی اجتنبوا کثیرا من الظن د ډېرو ګمانونو نه ځان وساتئ زکا ان بعض الظن اسم بعض د گناهونو نه بعض د ګمانونو نه دا اسم التوي كثيرا من الظن دا زکه و چې ډیر مخلوق په دې کې مبتلا دي د ډیرو خلکو کاغه خدي او کاغه بد دي دا غي په دل کې دا خبره راځي چېر کې دي شي دا غي زله ته دا وسوسه شیطان غوردي د خپل مسلمانانو رونو په میانسکی ان بعض الظن اسم دلتا یوی بعض دا گماننا اسم دا گنا دے معلومی گی دا چی طول ندے ذکر ایلتا کثیرا من الظن وی او دلتا وی ان بعض الظن اسم بعض دا گماننونا دا گنا دے نو دا بعض کم یادے کم چی ناکار دے قبیح دے او بد دے او دا غیب بارکی خصوصا احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلی دی چې دا سه قسم ګمانون نه ځانو ساتي دا بدګمانه په مسلمانانو نه باندې مکوي. بعض وی دلته په معنا دی یو ټوکلې سره ان بعض الظن اسم یعنی یو ټوکله د ګمان دا ګناه دی. ډیر بخی اله چې مسلمانان په دغه باندې عمل وکي چې الله قران کې سورته نور کې وایي تاسو چې داسې خبرې ووره مسلمانانو باندې خګومان ولې نه کوي چې بد کوي او دا سپاره خبره کی مسلمان تاوډبل مسلمان وي چې مثلا دې انسان کې دا د لپکاردار جوته وي وروره ځان ولې ګناګار دا خو د شیطان وسوسه دا زړه ته راله او خیال دی تی ول یقین ترسه ګناره ځان ته نه وساته ولا تجسسو او یو بل پسې پټ تفتیش م کوي تجسس یو تحسس دی تحسس اکثر په خیر کې راځي یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپلو بچو ته وی تاسو لاړ شئ فتحسسو من یوسف و اخیه او د خپل رور باره کې د یو بل نه داسې تپوسونه وکړئ تحسس دې ته وی چې ته یو ته غوږ کېدی بل ته غوږ کېدی چې یاره دی د یوسف په باره کې څه وی یا په یو دروازه کې ودرېږي په بله دروازه کې ودرېږي معلومات شروع کی نو دغه تحسس دی دغه خره دا په خیر کی تجسس اکثر د بل مسلمان خلاف تزیه او معلومات کې او اخیره دریم شي ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت تن کی بعد استاسو د بعض ولا یغتب بعضکم بعضا احادیث کرا دی د دې آیاتونو د نازلېدو نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل یو ترتیب چې څوک به جهاد لګلو سریا نو پاره کې بعضی کسان مالدار او بعضی غریبانان مثلا چې دو تنه به مالدار نو یو به د غریب سره غریب مر کړي د دې لپاره هغه ته به وی ته بر دې دو تنه خدمت کوي د غریب ډوډۍ د غریب چای د غریب اوبو او د غریب چې نورو ضرورتي تا تبو چې اسرا ولا گیا وا چوا یا نور سو کا نور سو کا نو دا یو به وسره غریبانه نو ته ولیدو دا دواړه هغه ته محتاج یو هغه وستلی شو د بشو د ته به موږ پلان ټایم باندې را پاسې است پاره بدا تیاریو کی زمونږ د پاره وسه تیاریو کی نو دو تنه مالدارو یو روایت کې دا سره غلی نبی له صلوات و سلام هغه سره یو کسلیګو وته وی تب دی سره وی صحیح دا هغه مسلمانو رضی الله عنه تی بار تلی دی چراله نو دته وی مونږ راځو او ته زمونږ د پارسو تیار یو کده خوراک هغه وته وی صحیح دا ته باندې خوب راغې چې خوب راغې او غیراله نو درس نو کړی دې ځوان وته وی تا خو سو تیارې نه کړې خدا سے کارو کې چې لاړ شه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله او کاغی سره د خوراک سین مونږ لاره وړه هغه ته وی سید زما چې هغه لار دونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خازن او اسامه رضی الله عنه هغه سره به مال جمع کیدو نو خوراک شی به او کجوری مجوری یو شی بل شی وته وی څنګه رالی وی زه خو هغه دوار رو لګل ما لار شپې پیغمبر سره به د خوراک سی او اسامه وته وی دی وخت وسته نشته وی سیدا پس هغه واپس راغی وته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دغه راته وی اسامه راته وی چې د خوراک دی وخت کیسه نشته نو دې دواړو ځان سره وی د اسامه باره کې وی اسامه سره دا نه چې نو خو بخیلا وی بخل یو او تعالی در نه کړو ښه زه دغه ځای نه هوکارو نشو وته وی دغه ځای کې یو څو تنه صحابه دي مرګری ته هغه خواله ورشه که هغه سره د خوراک سي نو هلته ویلې چې هغه هلته لاړو نو هغه وته وي موږ سره خو څه نشته چې تاله درکړو غریبي وه او دا اوس مجاهدین دي صحابه دي د پیغمبر چې دی واپس راغی نو دې دوو کسانو ته یې ووي تاسو خو زه لېږلې وم خو هغه سره م څه نشته نو دی یو بل سره و یو بل سره وی لاولې خو د اسامه بار کې خبره وکړه چې هغه کنجوسي وکړه او بخلې وکړه موږ له سره نکړو او به ورسره او چې په دوباره باندې دی راغی نو بیا د ده باره کې خبره وکړه د سلمان باره کې یاره وی دی که مونږ یو ډک کوی ته ولېږو که نه او دی ورشي نو دا کوی اوبه به وشي دا دویمه خبره سلمان باره کې وکړه او بیا رالو معلومات یې کولو د نبی علیه الصلوۃ والسلام خواله خو په دې نیت باندې راغله چې ګورو چې اسامه سره د خوراک څه شته او کنه چې مونږ ته دروغ ویلې دي نبی له صلوات و سلام چې وته وکاتو نو وته وی ارا حضرت الاک خضرت اللحم فی افواہکما ویستا سخلو تا جزا گورو من غو خم قڑلی دا آغی و تاوی یا رسول اللہ مون خنن دا خوراک سن جی مونتی نتو یا غو خم قڑلی دا و تاوی زلتو ما تاکلان اللحم اسامت و سلمانا ویتا سوگر دیده چی دا خوراک دا دسم علاو نشو نو دا دی دو تنو پا لغو خو پا خوراکم شروع حقید وعنو نبی علیہ السلام و سلام تاوی یا رسول اللہ اس بعض روایاتو کی رضی دو کسانو ذکر راغلی دی چی او ابو بکر دی او بل عمر دی واللہ عالم او بعض مفسرینو دی نمونہ نہیں ذکر کری وی دی دوارو نبی علیہ السلام تاوی چی یا رسول اللہ استغفر لنا زمونگ دا پارا بخنو غاروی نا لان شے او چی دا چا وخم خوڑلی دا غنو اغتوائی غبر تا بخنو کی دی ندام معلومی کی مفسرین وی چکل تار چا غیبتو کو او تروس تو پوه شو چې را دا خو مزیاته او خو مونه وی په کار داري چې توس لاړ شي دا غواله او ته وای چې یاره ما نه غلطی شو او دا غلطی آینده لپاره باندې کیږي خو ته زما لپاره دعا وکړه چې الله نو چې هغه سړی ته معافي وکړه خو ډیر اخره کړي نو الله دې منه معاف کړي دوره معمولی غیبت چې تر یو سړی باره کې دام نشي ویلې چې یاره دغه بخلوک هر سړی هو کنجوس ته بخیل دی ما و تا گورو دا پیسو وی و مالی پیسی را نکلی دانا چی نشتی و سرا خلا جیبو نیڈک دی و مالی نراکی نا دام دے و سڑی بارا کی مو آیا یا غصر وی او یا نوی خود تا بدا سے نوی خوا دا محاورا خو بیا زمونگا پا خلقو کی دیر زیادتا دا دانی تا خوی دک دکان تا مولی گا وی تشراغی دتا خوی دریاب بوچی گی دته خو نیر وچی کی زمون عام خلق داسې وای هغه معمولی غون ته خبره کړې و پیغمبر و ته وی زه چرته ته ګورم نو دخلو نام وی خلو کې وی غهر ته ښکاری هغه وی مونږ خو خلی دل نه نه مطلب دا و چې غیبت هم کړې دو زنا نه دي او دې دوړ روجنی ولې دا او ډیر سخت تر وځ نه ګرمه یو سړی راغی نبی صلی الله علیه و سلم ته وی یا رسول الله وی دې کې دعا جنکې دي خزی دي او روجه نیولی دا او نزدی دا چی دا تند دا وجه نمری شی دی غرمه کی دوم رستخت روجه نیولی دا فا آرز عنه نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم تا نمخوارو واپس اولادو جواب برنکو اغا سڑی و تا بیاوی نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم تا نبیا مخوارو او اردو سغم غرازی پی اونکو پا درم زل دی سڑی بیا دا خبر او کلوی یا رسول اللہ دی زی دو خزی دی او اغی روجه نیولی دا او کی دیشی چی دا دی گرمه دا اللہ سمری شی دا تند اللہ سم کدا لا ټول ورس پاتې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی आवाज وته کچره شي ادواله زنا نارالي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کاسه راوړې کاسه راوړا او یوی ته کی خو دا وته وی دی کی الټه وک بس یغی څنګه ټوخې وکنو ویني نوونه نیمه کاسه راغې نه ډکه هغه بلې ته وی وی ته پکې وک کاسه ڈک شو د وینې ټوټې هغه زنانه را وردول دی وکټو سره نبی له صلوات و سلام د دې دواړو په باره کې فرمایي چې سامتا مما احل الله لهما دې دواړو زنانه روزنی ولې و د هغه سره چې الله حلال کړو د دې لپاره چې روډه باندې خوري او به بنس کی دا شی زنه حلال دې لپاره کنه د دین الله منه کړو او افطرتا علاما حرم الله عليهم او يروجي ما تکلا پاغسو چې الله حرام کړو ردی لپاره لکه توس د پاک سی پاک سی زون نزانو ساتي چې الله وي خوراک مکه و خوراک صحیح دی کنه لکه حلال شی روړې باندې خورم او به بنسکم یما بنکم نور خبري چې هغه ما د پاره د روجي نه علاوه د شپې او یا د روجي د میاشتې نه علاوه دغه سی حلال دی نو دا غینه د زانو ساتو او په دغه روجه کې ورل نه خنزیر غوخه دی خوړه و دې روزه کې ورل اند سپي غوخه دی خوړه پیغمبر وی چې د حلال او سيزونو نه ګوره ځان ساتو او چې کوم شی حرام وو د پاغي باندې ورل غیبت شروع کو دویم حدیث کې راځي ماعز رضی الله تعالی عنہ یو مشهور صحابي دی او دا غنه ګناه شوی و هغه راغی نبی صلی الله علیه و سلم ته درې دی یا رسول الله ما نه زنا شوی دا په ما باندې الله حد جاری کړ نبی علیہ السلام ته مخواړه په دوباره غ بیا وی پسی بارے بیا ہوئی سلورم دلبانی بیا راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مت مخڑو چ سلور در هغه په ځان باندې گواہی پوره کړم نبی علیہ السلام صحابو ته حکم کو ویده بوزه دی خورتا او سنگساری کوي هغه غیب وته او سنگساری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه باندې جنازه وکړه دو کسان دی د دین رستو را روان دی یو بل سره خبرې کوي دا یو دی بل ته وی وګور الله په پردا چولیو دا ویجی بسړې و الله په پردا چولیو نو راغی په ګڼه کې ځانو شرمو حویل کا روجمہ کا رج مل کل لکه دستی پشان پکانو باندې وشته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دې دوو کسانو د دې خبرو نه خبر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې دواړو ته وی وی راځه پلار روان کړو یو مردار پرته و ساروی مردار شوی چتا مردار پرته و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې دواړو ته وی انزل را کوسه ورشه کته وی دکان ته ورشه او د دغه مردار نه خوراک وکي هغه وته یا رسول الله د دې مردار نه بل اسو خوراک وکي نبی له صلوات و سلام وته وی دا تاسو چې کوم شی وکو چې د دې ما اس په باره کې دا تاسو کوم خبرې وکړي چې په دغه الله پردا چولې و نه پکارو چې په ځان باندې پردا چولې وي نو ځان په ګڼه کې او شرم او لګر سپی په شان پکانو باندې وښته شو نو وی جدی مردار نم خوراک کړو نو دا بډې رخوا دغه خبر استا سر دینه سخت وی مانل تو کوما من اخیکما اشد اکلا مما وی دا تاسو چې کم کار وکړو نو دا دغه نم سی واره دغه ته خو چې د ورغلې و دا مردار هم خړلې وی قران مو وی ولا یغتب بعضکم بعضا دور دی یو سړی په باره کې تنه شوی دی باز روایت کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام وی تاسو دا غینه خبر یې تاسو لګیا یا په هغه پسې خبرې کوئ و انه لا ينغمس في انهار الجنه هغه وي د جنت په نهرونو کې غوپی وي یعنی الله جنت ته بولی دی ځکه دا د یو زنانه باره کې هم داسې ویلي شي اوس بعضې کسانو ویلي چې یا رسول الله ګوره دې باندې تاسو جنازه وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وي تاسو خبر یې دا څه معمولي خبره ده چې یو سړی په ځان باندې ووي چې زه دنیا کې ځان پاکوم او د الله دا حد قانون دی په ما باندې جاري شي ځکه دا هغه د عذاب ډېر سخت دی دغه زمانه نه برداشت کیږي او زنانه وه هغې داسې کړي وو نو چا به ورپسې بیا خبرې کړي چې ګوره دا خو زناکاره وه او پیغمبر پرې مونځ وکړه جنازې پیغمبر ورته وایي انده لپاره داسې ونه وایې د هغې چې کومه توبه ویسته که دا په دې ټولو مدینو والو باندې تقسیم شي نو ټولو ته به رسېدلې وي ګوره غټه خبره ده دا ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت دې نه کوي بعد ستاسو د بعض نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس شغل چی رسول اللہ غیبت سے توئی پیغمبر و توی ذکر کا خاک بما یکرہ ستا ذکر کول خپل مسلمان رور پاغ سسرا چی غیبت گنی اس داغ ہر یو عمل چی ہر یو کار چی خو چی تا داغ پا یو مجلس کی ذکر کے او دا داغ بدی شی اغا پا دی بانی خپا کی گی داغ تا غیبت ہوئی نو هغه سړی ورته وي یا رسول الله که چېرې دا خبره په ده کې وي وي دا خبره که په ده کې وي نو تا غیبت وکړه دا خو چې تې ذکر کوې او که دا خبره پکې نه وي نو فقط بهت بیا خو یې لوی دروغ جوړ کړه دغې ته بهتان ویلی شي دا بیا د غیبت نه هم سوا ګناه دی نه به بهتان تراشي کوې چې د هغه باره کې داسې خبرې وکړي چې په هغې کې نشته او که په هغې کې شته هغه پوه شه او د هغه سره حساب پوه شه د الله د خپل رب تاله سو پکا دی چې تا هغه په یو مجلس کې خبر او کې په بل مجلس کې خبر او کې یو ځای بل ولا یغتب بعضکم بعضا بای صحابه او چې د نبی صلی الله علیه وسلم دا قسم خبرې وری دي بس هغه په کپلار کې بیا سوک لیدل چې چا خبره به کول نه وی یرو را په خپل سکه چې بل ته وی او توبه به وستا چې آینده به زره چا خبرې نه کوم کاغه خد نه ځان لخدي او کاغه بد نه ځان لبد نہ حس قسم ذکر بے نہ کو دچا غیبت تا دیو سڑی پو عدم وجود کی دا غبارہ کس خبر اقول ولا یغتب با زکو تا غیبت تو چی دا غیبت دا غیب نہ لے اغا نشتا و تا دا غبارہ کی خبری کی اغا کی اغا کار شتا و یا نشتا کچر شتا پکی نو غیبت تیو کو کنشتا پکی نو دا غب بہتان تراشی دیو کرا دا روخ دی بیو تڑا یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا اے ایمان والو سان اساتے کثیرا من الظن د ډیرو بد گمانونو نا گمان په خپل مسلمان رور باندې بدګمانی دا مکوا، ځکه چې ته په هغه باندې بدګمانی کې نو داغه قدر او قیمت دې سره کمیږي، داغه عزت دې سره کمیږي، او تعالی عزت پکار دې دانه چې ته داغه بی عزتی وکې، ځکه چې هغه مسلمان دی او د مسلمان سړی حرمت دا پتا باندې لازم او فرض دی. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ الصلات والسلام یو ورځ ما وته کاتنو طواف کول د بیت الله، او په دې طواف کې بیت الله ته کاتو، نو بیت الله ته دا وی جما اتیبک و اتیب ریحک سخه استایتو او سخه است خوشبو دستا، دا خوشبو ته لچا در کړی دا دور خیس پتا کې چا پیدا کړی دی. ما اعظمک و اعظم حرمتک سعظیم الشان تو او سعظیم الشان دستا عزت وما اعظم حرمتک، او بیا قسم خوړو والذی نفس محمد بیده صلی اللہ علیہ وسلم، وی قسم می دی پاغ ذات بانی زما دا روح دا غپ لاس کری، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک. بیت اللہ سر خبری کی بیت اللہ تلگیا دی، اللہ کور دا کعبی تلگیا دی، اللہ وی تعالی ډیر عزت تر کړی او سل وی د ستا عزت خو زما د پخپل هغه رب باندې قسم چې زما د روح دغه په قبضه قدرت کړي چې د مسلمان سړی عزت اے کعبی داستانم لوی دی، اعظم عند الله منک دمه و ماله، کدا غوینه ده کدا غ مال دی، الله چې غیله کوم عزت ور کړی دی. د دې وجنه حدیث کرا دی چې چا کلمه وی نو د دې سړی وینه محفوظ شو، د دې سړی مال محفوظ شو، د دې سړی عزت محفوظ شو، وسط داغه مال عزت او دارنګي هغه تاسوک نقصان رسی، نو دا انسان په خپل دا مسلمان د شعائر الله نه ورده دی. قران د آیت نم معلومیږي، د پیغمبر د حدیث نم معلومیږي، لہذا داغه حرمت نبی علیہ الصلات والسلام د عقیده مطابقه د بیت الله نم سیواش. نو تاسو په خپل سوچو کې چې د مسلمان سوره قدر شه، ان بعد الظن اسم، بعضی د ګمانونو نه دا اسم ګناه دی، ګناه ذکر دی تعلق داغه د حرمت سره دی، او د به حرمتی رچ ته داغه باره کې داسې بدګمانه زله بدګمانه کې. ولا تجسسو، او داغه خلاف جاسوسی مکوې، ولا تجسسو جاسوسی مکوې، ولا یغتب بعضکم بعضا، او غیبت تین کی بار استاسو د بازو، هغه پس پوشی شا خبرې کول دا ډیر لوی جرم دی. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام وی مررت بقوم، وی زو په یو قوم باندې تیرېدم کله چې د معراج موقع ده، مشهور روایت وی چې ما وکاتن یو قوم لهم اظافیر من نحاس، چې دا غین دا نکونه نو دا نکونه دا پنج دا د تانبی نه جوړې وی، دا نکونه دا تانبیو، او دا مخونه بی پی تراشل، دا ټول بدن بی پی تراشو پاغی نکونه بانی، زان که بی خخولی او دا غوخه او دا سرمن بی زان لا رشکول پاغی بانی. وی ما دا جبریل علیه صلات و سلام نتا پوسو که چه من هم یا ها اولای دا سوک دی، وی ما تاوی چه پیغمبر دا تنفی جانی ها اولای دا غ خلق تستا پا امت تی چه یا کلونا لحوم الناس، هغی د خلکو غوښې خوري غیبت کوي، هغه څوک شته نه په او دی ورپسې لګیا دی. قرآن وی ولا یغتب بعضکم بعضا، احادیثو کې د دې انتهایي منه راغلې ده چې د غیبت نه ځان وساته، ډېر ناکاره ګناه دی. او وی ستا په شیشه خبرې کول پچا بس. الله یو مثال ذکر کوي، ایحب احدکم، آیا خوښ ګڼي یو ستاسو، ان یاکل لحم اخیه، چو خوری غو حاضر اور خپل مے تن پمڑو نی بانی، فکرہ تمو ہو تاسو بد گنے دی لرا، فکرہ تمو ہو بد گنے دی لرا، لحم ترا جی دی بد گنے دی لرا، وی دی مڑی ترا جی دی، ان یاکل لحم اخیہ میتن، ای یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن فکرہ تمو، اللہ یو رور دستاسو او تاسو هغه تراون خلې او خره په مړونی باندې دا گنستا سو خیشی کم یو بتا سو کی داسی چداغه بدا کار خوخی یوم داس نه چداغه بدا خوخی او اغي بو یوم چه رسول الله داس بسو کی چې مسلمان رور دے وغه مر دے ومغه شروع شو داغه خوخی خرو وی داغیم دا مثال دے چې ته داغه غیبت کینو داغه خوخی خری او خوخی خری جمدونی باندې منو پمړونی باندې فکره تمو واتقوا الله ويري غدا لنا ان الله تواب الرحيم يقينا الله توب قبل ان كده ورحم كون كده تواب الرحيم اس کے انسان نہ گناہ شو دے واپس رو کر دے پھر صحابہ تو بھی وس چکل دا یا تنا اور دے ادب نہ خبر شو تو مسلمانانو کی دا ادب راشی چ مسلمان بانے بدگمانی نہ کی دا مسلمانانو جاسوسی نہ کی د مسلمانانو په خپل میں اس کې د یو بل سره غیبت نه کینو چې تبردی اتحاد مات شي چرته بردی اتحاد نه ماتي کی بلکې ندی به یو بل سره مینې محبت وي دا درې واړه کارونه داسې دي چې دا اسباب دي د نزاع او د جګړې او د بغض او د حسد الله دې نرخص یو ساتي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن زان بچ کے ڈیر گمان باب دن اسمن بے شکا باد دی گمان گنا ولا تجسسو او د یو بل جاسوسی مکو ولا یغتب بعضکم بعضن او غیبت تن کی باد استاسو د بعضو ایحب احدکم آیا دوست گنی خگنی یو استاسو نا ان یاکل لحم اخیه میتن چی اخری وہا درور پل پمڑو نبانی فکارہ تموہ بد گنے تاسو غیلرا واتقوا اللہ ویری گید اللہ نا ان اللہ تواب الرحیم یقینا اللہ توب قبل ان کے دے رحم کو ان کے دے